आयत नंबर 83 से, फमा आमन अली मूसा इल्ला जुर्रियतुम मिन कौमिही फमा आमन अली मूसा, पस मूसा की तस्दीक नहीं की, इल्ला जुर्रियतुम मिन कौमिही मगर मूसा की कौम के थोड़े आदमियों ने। क्यों नहीं की, इसकी कोई वजह थी? उसका जिक्र आयत के अगले हिस्से में आ रहा है। अला खौफ मिन फिरौन व मलाईहिम अन यफ्तिनहुम, डरते डरते फिरौन और अपने हाकिमों से कि कहीं ईमान लाने की इत्तला फिरौन को अगर मिल गई तो इनको सख्त मुसीबत में डाल देगा। यहाँ से रुकू का आगाज़ है। हम देख रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन और जादूगरों की कहानी अमल की बहुत सारी बातें लिए हुए हमारे सामने है। यहाँ जो बात बयान की गई ये बात हर दौर में इसी तरह रही, और वो क्या कि फमा आमना ली मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही, बड़े थोड़े लोगों ने अल्लाह की बात को माना। ऐसा क्यों होता है? अल्लाह की बात तो बड़ी खूबसूरत है और हर एक की पुकार है, हर एक की ज़रूरत भी है, लेकिन थोड़े लोग क्यों इस दावत को कबूल कर पाते हैं? इसलिए सबसे पहली वजह, शैतान सिरात मुस्तकीम पे बैठा है जो इंसान को इस दावत के कबूल करने से दूर करता है। दूसरी बात है कि बहुत सारे वसवसे और खौफ दिल में डाल देता है। तीसरी बात, दुनियावी मशगूलियात और जो काम इंसान पहले से कर रहा होता है उनके छिनने का खौफ आने लगता है। मूसा अलैहिस्सलाम की दावत सच्ची थी, आप अल्लाह के नबी थे, आपके बात करने के अंदाज में या आपकी नियत में किसी को शक नहीं हो सकता। इसके बावजूद वही माना जिसका मानना अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया था। इंसानों की तकदीर होती है, इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान अपनी तलब और तड़प के साथ हासिल करता है। यहाँ जो लफ्ज़ कौमी ही इस्तेमाल हुआ इससे क्या मुराद है, यानी हाँ की ज़मीर किसकी तरफ जाती है? बस कहते हैं कि मूसा की कौम, क्योंकि आयत से पहले इन्हीं का जिक्र था कि मूसा की कौम में से थोड़े से इन लोग ईमान लाए। लेकिन बास मुफसरीन जिसमें इमाम इब्ने कसीर भी शामिल हैं वो कहते हैं कि हु से मुराद यहाँ फिरौन है, यानी फिरौन की कौम में से थोड़े से लोग ईमान लाए। और इसकी दलील ये देते हैं कि बनी इसराइल के लोग तो एक रसूल और निजात दहिंदे के इंतज़ार में थे ही, जो मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत में इनको मिल गया। तो इसलिए मूसा पर उनकी कौम में से तो सिवाय कारून के सभी उन पर ईमान लाए। हाँ, ज़ुर्रियतुम मिन कौमी ही से मुराद फिरौन की कौम के वो थोड़े से लोग हैं जिन में से हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के मामले को देखा तो फौरन अल्लाह ताला ने उनके दिल को खोल दिया और वो ईमान ले आई। इसी तरह बास कहते हैं कि सिर्फ वो बनी इसराइल मूसा पर ईमान लाए जो मिस्र में रहते थे और मिस्र से निकलते वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। मुराद क्या है कि किप्ती ईमान नहीं लाए। इमाम मुजाहिद कहते हैं कि ईमान लाने वाले इन इसराइलियों की औलाद थे जिनकी हिदायत के लिए मूसा को भेजा गया था। आबा के मरने के बाद इनके बेटे बाकी रहे थे, जुर्रियत से यही लोग मुराद हैं। इसी तरह इस आयत के बारे में ये भी कहा गया कि जब फिरौन ने बनी इसराइल के नौजायदा बच्चों को कत्ल करने का ऑर्डर जारी किया तो बाज़ इसराइली औरतों ने अपने नौजायदा बच्चे किप्ती औरतों को वैसे ही दे दिए, ان بچوں نے قبطیوں کے پاس پرورش پائی، اور جس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب ہوئے، اس روز یہی بنی اسرائیلی ایمان لائے جو نسلاً اسرائیلی تھے اور بظاہر قبطی تھے۔ یعنی اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی کچھ عورتوں نے اپنے بچوں کے قتل سے ان کو بچانے کے لیے قبطی عورتوں کو دیا کہ تم ہی ان بچوں کو پال لو مارنے کی بجائے۔ اب وہ بچے جو اصلاً اسرائیلی تھے لیکن فرعونی خاندانوں میں ان کے گھروں میں پلے بڑھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا جادوگروں کے مقابلے پر، تو وہ لوگ جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی تھی، حالانکہ کفر کے ماحول میں پرورش پائی، وہ ایمان لے آئے۔ اسی طرح اس میں تھوڑے لوگوں میں فرعون کی بیوی اور فرعون کے خزانچی اور اس کی بیوی اور فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرنے والی خادمہ اور مرد مومن کا تذکرہ بھی کیا گیا، یعنی تھوڑے ہی تھے۔ بات کا خلاصہ کیا، کون تھا کیا تھا، لیکن تھے تھوڑے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس کا قول کہ وہ 70 آدمی مراد ہیں جن کے باپ قبطی تھے اور مائیں اسرائیلی۔ یہ لوگ اپنے ننھیال والوں کے پیروی کرنے والے ہو گئے۔ یعنی بعض دفعہ دو مختلف کلچر بھی جمع ہو جاتے ہیں، باپ ایک طرف سے ہوتا ہے، ماں دوسری طرف سے ہوتی ہے، تو ایسے بھی لوگ اس سے مراد لیے گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یمن میں بسنے والے لوگ تھے۔ ان کی اولادوں کو ابناؤ فارس کہا جاتا تھا، جن کے باپ ایک ملک سے تھے اور مائیں دوسرے ملک سے۔ وجہ بتا دی، اللہ خوف من فرعون و ملئہ من یفتینہم۔ یہ جو خوف ہوتا ہے نا، یہ انسان کو اللہ کے راستے سے روک لیتا ہے۔ ملئہم سے پھر مراد کون ہے؟ اس کی ضمیر فرعون کی طرف ہے، اور اظہار تعظیم کے لیے جمع آ گیا، ایک رائے یہ ہے۔ یا دوسری تفسیر اس کی کیا آتی ہے کہ فرعون سے مراد ہیں اس کی اتباع کرنے والے فرعونی لوگ، اور فرعون سے ڈرتے کیوں تھے؟ اس کا ذکر آیت کے آخری حصے میں ہے، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ۔ بے شک فرعون بڑا سرکش ہو چکا تھا زمین پر، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ یہاں فِي الْأَرْضِ سے مراد مصر ہے، یعنی فرعون مصر میں بہت طاقتور تھا، اپنی حدوں سے تجاوز کرنے والا تھا، اور حالانکہ وہ مخلوق تھا اور محتاج تھا، اس کے باوجود ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا ہو گیا اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلانے لگا۔ ہر دور کے خداؤں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ رعایا کی قسمت کے فیصلے کرنے والے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار دینے لگے، اس وقت ان کے دل میں یہی خیال آنے لگتا ہے کہ اب ہم لوگوں کے نفع نقصان کے بھی مالک ہو گئے۔ اس سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اب موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے۔ یہاں لفظ علوف کو دیکھ لیتے ہیں، جگہ، جسم اور مرتبے کی وجہ سے بلند ہونے کو کہتے ہیں، اور مصرف حد اعتدال سے بڑھ جانا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اس پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم اسی کے لیے فرما بردار ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں اپنی قوم کا مورال بلند کرتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے تو فرعون سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بنی اسرائیل کو اس بات کا ڈر تھا کہ فرعون ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا، موسیٰ علیہ السلام ان کی ہمت بندھاتے ہیں کہ تم کیوں خوف کرتے ہو؟ ہاں اس کو ظلم کی عادت تو ہے، لیکن کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تمہارا اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے نبی بن کے آنے کے باوجود بھی فرعون کے ظلم و ستم ان پر ختم نہیں ہوئے تھے، اور ایسے وقت میں ان کے حوصلے ٹوٹنے لگے اور وہ ایمان کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں ایمان کے راستے میں آئی ہوئی رکاوٹیں جو ہیں ان کے قدموں کو ہلانے کا سبب بننے لگیں۔ ایسی تمام آزمائشیں جب انسان اپنے دین پر قائم نہ رہ سکے اور اس کو لگے کہ میرے دین کے اندر حرج آئے گا، تو اس وقت پھر اس کو اللہ ہی پہ توکل کرنا ہے۔ جتنا انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات پر زیادہ ہوگا، اتنا ہی بیرونی دباؤ سے انسان اپنے آپ کو آزاد پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک اچھے لیڈر کے طور پہ ایسے وقت میں موریل بلند کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب قوموں کا مزاج غلامی والا ہو جائے، تو اس وقت ایسے حکمرانوں اور ایسے لیڈرز اور ایسے قائدین اور مصلحین کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگوں کے حوصلوں کو بلند کر سکیں، اور اگر ایسے وقت میں ایسے بیان دیے جائیں کہ جس سے لوگوں کی ہمتیں اور زیادہ ٹوٹنے لگیں، تو پھر وہ لوگ رہے سہے ایمان سے بھی ہاتھ دھونے لگتے ہیں۔ یہاں اللہ پر توکل کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، پھر اس کو دوسروں کی باتیں کوئی زیادہ نقصان نہیں دے سکتی۔ اور یہاں دیکھیے، ان کنتم مسلمین فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، یہاں مسلمان ہونے اور توکل کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اس حصے سے خاص طور پہ، کہ مسلمان ہونے کی شرط کیا ہے کہ بندہ رب پر توکل کرے۔ یہ ہم پلہ ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جو اس ذات پہ بھروسہ رکھے وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ عبادت اور توکل دونوں ہم پلہ چیزیں ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ کیا مخلص ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ آپ سچے ہیں اور آپ کی دعوت سچی ہے۔ ہمارے دل میں خوف تو آیا ہوگا، لیکن ہمارا توکل اللہ پر ہے۔ دیکھیے کہ انسان کے دل میں کسی لمحے ہلکا سا خوف آ جانا، لیکن دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، تو اس سے ایمان پر حرف نہیں آتا، کیونکہ انسان بشر ہے، اندیشے اور خوف کی نفسیات کے ساتھ جیتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ دیکھو، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو، تو پھر اللہ پہ توکل کرو، پھر تم کیوں اس کے ظلم کا شکار ہونے سے ڈرتے ہو؟ اور اگر توکل ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ اب جب واقعی توکل ہوتا ہے، تو پھر ایسی دعائیں زبان پہ آتی ہیں، کیا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ یعنی ہمارا تو توکل ہے، لیکن ہمیں ایسی سزائیں نہ دینا یا ایسا نہ آزمائے جائیں کہ ہم پلٹ جائیں اور ہمارا پلٹنا ظالموں کے لیے فتنہ بن جائے، کہ دیکھو سچا دین ہوتا تو کبھی نہ پلٹتے۔ اسی طرح اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے کہ ہمیں ان کافروں کے ظلم کا شکار نہ کرنا، ہم رکاوٹ نہ بن جائیں ان کے ایمان میں آنے کی طرف۔ پھر ایک اور اس سے مراد کیا لی گئی، کہ کافروں کے کفر میں اضافے کا سبب ہم کو نہ بنانا۔ وہ یہ نہ کہنے لگے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو کبھی نہ پکڑے جاتے، کہاں ہے ان کا خدا، نعوذ باللہ۔ اور فتنہ یہ آزمائش کے معنوں میں ہے۔ کبھی بھی انسان دین کے راستے میں آزمایا جائے، تو اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ میرا وہ حال نہ کرنا کہ دوسرے لوگ مجھے دیکھ کے یہ کہیں کہ اس کا خدا کدھر ہے، اس کو رب کیوں نہیں پکار رہا، اس کو رب کیوں نہیں بچا رہا۔ اب دیکھیے کہ ان ساری باتوں سے ایک چیز واضح ہو رہی ہوگی، کہ ایمان والا جب دعا بھی کرتا ہے نا، تو اپنے اور رب کے تعلق کو بچانے کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا نہ کر دینا کہ لوگ یہ سوچیں کہ میرا تعلق تیرے سے اچھا نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پر جب بیماری ڈالی گئی, ایک آزمائش تھی, اور اللہ تعالیٰ نے صحت مند جسم کو کیڑوں کی آماجگاہ بنا دیا, جلد کی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے لوگ کراہت کرنے لگے. روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو اس برے حال میں دیکھ کر یہ کہہ دیا, کیا کہا کہ نہ جانے کس گناہ کی سزا بھگت رہا ہے, اس کا رب اس سے ناراض ہے اسی لیے اس کو پکڑ دیا. کہتے ہیں کہ اس جملے نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ کے آگے وہ دعا کرنے پہ مجبور کیا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی اور تو بہترین ہے ضرر کو دور کرنے والا. کیونکہ جب بندے کے رب کے ساتھ تعلق پر چوٹ پڑتی ہے نا, تو ایک ایمان والا ہل کے رہ جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی دولت اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جب لوگ اس تعلق کے راستے میں رکاوٹ بنے تو وہ پھر پکارتا ہے کہ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, ہم کو کافروں کے اس گروہ سے اپنی رحمت سے نجات عطا کر. ان کی سازشوں, ان کی مکاریوں اور ان کی نحوست سے ہم کو نجات دے. دعا سے پہلے توکل کا ذکر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنے والے کو اللہ کے ساتھ توکل بھی ہونا چاہیے, اللہ پر بھروسہ رکھے, پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے. کیونکہ توکل وہ چیز ہے جو باقی کاموں کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے. جتنا انسان اللہ پر توکل زیادہ کرتا جائے گا, اتنے اس کے معاملات خوبصورت سے خوبصورت ہوتے جائیں گے. آپ اپنی زندگی میں آزما سکتے ہیں کہ جس معاملے میں آپ کو یقین ہوتا ہے نا کہ میرا رب میری مدد کرے گا, اس میں مدد ہو جاتی ہے. اور جس معاملے میں آپ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں, اسباب کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ جیتی ہوئی جنگیں بھی ہاری جاتی ہیں, غزوہ حنین کی طرح. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توکل کرنے والے بھی اللہ سے مانگیں گے. یعنی توکل عمل سے اور دعا کرنے سے روکتا نہیں ہے. ہاتھ توڑ کے بیٹھنے کا نام توکل نہیں ہے, کوشش تو کی جائے گی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی. کیا وحی تھی وہ؟ اَن تَبَوَّأَ, کہ تم دونوں بناؤ. اصل میں اس کے آگے نون تھا, گر گیا. تبوآن, تم دونوں جگہ بناؤ. لقومکما, واسطے اپنی دونوں کی قوم کے. بھی مصر بیوتن, مصر میں گھروں کی صورت میں. وج الو بیوتکم قبلتم و عقیم الصلاح, اور تم اپنے انہیں گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کو بشارت دے دو. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور حکم دیا. مشکل لفظ تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں. تَبَوَّعَ, اصل میں تَبَوَّعَ سے ہے. سورۃ آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے کہ وَإِذْ تُبَوِّئُ الْمَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, کہ نبی جب آپ جنگ کے لیے جگہ درست کر رہے تھے. اور قبلہ یہاں مرکز کے معنوں میں, کہ اگر عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی اجازت نہیں تو گھروں میں ہی اس کام کو شروع کر دو. لیکن پہلا کام کیا ہوگا؟ اقیم الصلاح. بہت ہی پیاری بات ہے کہ تم اپنے گھروں کو ہی قبلہ رخ کر لو. پہلے گھروں کے قبلے تو ٹھیک کرو, باہر والوں کی فکر تو بعد میں کرو. پہلے یہ دیکھو کہ کیا تمہارے گھروں کے اندر بھی اللہ کے احکامات نافذ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. یہ اس دور کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دے چکے, فرعون کی طرف سے ظلم و ستم شروع ہو چکا تھا, بنی اسرائیل کے بیٹوں کو دوبارہ قتل کرنے کا حکم ہو چکا. اب یہ وقت تھا کہ جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ فرعون کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تم اپنے گھروں کو الگ کرو. ایک الگ کمیونٹی آباد ہوئی جو دریا کے کنارے تھی. پہلے تو قبطی اور بنی اسرائیلی ملے جلے رہتے تھے، ایک گھر قبطی کا ہے تو ایک بنی اسرائیلی کا ہے، لیکن اس حکم کے بعد پھر ان کے گھر الگ ہو گئے، ذرا سائیڈوں پہ چلے گئے، کیونکہ آگے وہ وقت قریب تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کرنا تھا اور فرعون کو ڈبونا تھا. اب اگر وہ گھروں کے اندر ہی ملے جلے ہوتے تو جس رات نکلنے کی بات ہوتی تو سب کو فوراً پتہ چل جاتا، کیونکہ اب دیکھیے کہ ہمسائے میں سے کوئی کہیں جانے لگے یا لائٹیں جل رہی ہوں، گاڑی چلے تو دوسروں کو پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خبر نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل نے اپنے گھر ایک الگ جگہ پہ بنا لیے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد جب حجت تمام ہو جائے تو پھر انسان کو ایسے لوگوں سے اپنے گھروں کو الگ کر لینا چاہیے کہ جو کسی وقت بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر پکڑ سب کی ہوتی ہے. اگر کسی جگہ آپ مسلمانوں کی کمیونٹیز دیکھیں اور توحید کی بنیاد پہ لوگ جمع ہوں، تو وہاں رہنا کسی ایسے علاقے میں رہنے سے بہتر ہوگا کہ جہاں سب مختلف قسم کے لوگ رہتے ہوں. یہاں جو نماز کا ذکر ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد صلاۃ الخوف بھی ہے، کہ جب تمہیں فرعون کی طرف سے کوئی خوف کا شکار ہو تو نمازیں پڑھ لیا کرو، گھر میں پڑھا کرو، کیونکہ نماز انسان کو جما دیتی ہے. حق کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس کا علاج نماز سے ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. اور یہاں چھپ کر گھر میں نماز پڑھنے کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے حالات اگر دنیا میں بن جائیں کہ مسلمانوں کو ان کی مسجدوں سے روکا جائے اور جان جانے کا ڈر ہو، تو پھر تم گھروں میں ہی مسجدیں بنا لو. اسی طرح وجلو بیوتکم قبلتن کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ گھروں کے اندر عبادت کا اثر دکھے. تمہارے گھروں کے قبلے کیا ہیں؟ آج بڑے شوق اور تپاک کے ساتھ مسجدیں بھی بنوا دی جاتی ہیں اور ان سے تعلق رکھنے میں خوشی محسوس بھی کی جاتی ہے، لیکن جب گھروں کی طرف نگاہ اٹھے تو وہ بالکل ایک مختلف مزاج کا گھر لگتا ہے، ایک مختلف سوچ کا آئینہ دار ہوتا ہے. تو کہا تم اپنے گھروں کے اندر اللہ کا دین جاری کرو، نمازیں تو پڑھتے ہی ہو، اب گھروں کے اندر تم اللہ کے دین کو نافذ بھی کرو. بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور عمل کی بات ہے کہ اگر ہم محاسبے کے طور پہ بھی دیکھ سکیں تو کیا میرے گھر قبلہ رو ہیں، کیا میرے گھر کے اندر اللہ کا دین نافذ ہو گیا. اور اگر یہاں عبادت کے معنوں میں ہے تو قبلے سے مراد پھر بیت المقدس ہوگا، کیونکہ اس دور میں لوگ بیت المقدس ہی کی طرف مکر کے نماز پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دین بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ رہنمائی بھی دیتا ہے، یہ نہیں کہ ایک بات جو ہو گئی اب اس کو تم دوسری طرف نہیں کر سکتے. واقیم الصلاح، نماز پڑھو تاکہ تمہیں کافروں پر غلبہ حاصل ہو. وبشر المومنین، اور سچے مومنوں کو بشارتیں دے دو. کس بات کی بشارتیں؟ پہلی بشارت تو یہ کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، پھر دوسری بشارت کہ اللہ تمہیں اس ملک کا جانشین بنا دے گا، آج دبے ہوئے ہو کل ابھر جاؤ گے. اور تیسری بشارت کیا تھی؟ کہ اللہ تم کو آخرت میں جنت عطا کرے گا. شروع کلام میں موسیٰ اور ہارون دونوں کو خطاب کیا، پھر ان دونوں کو بما ان کی قوم کے مخاطب کیا گیا، کیونکہ ان دونوں کی کوشش اور قوم کے سرداروں کے مشورے سے گھروں کے اندر مسجدیں ہو سکتی تھیں. اس لیے ہر شخص اپنے گھر کے اندر نماز کی جگہ مقرر کرتا اور نماز ادا کرتا. اب آخر میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ صاحب شریعت نبی تھے. اور قوم کو بشارت دینا آپ ہی کے ذمہ تھا. اگر لفظوں کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کروا دوں تو دیکھیے وجعلوا جمع کا صیغہ, پھر اقیموا جمع کا صیغہ, لیکن بشر واحد کا صیغہ. یہی بات میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائی کہ بشارت تو نبی ہی دیں گے. اب دوسرے لوگ نہیں کہہ سکتے ہاں یہ ایسا ضرور ہوگا اور بس یہی ہوگا, نہیں, اصل بشارت اللہ کے نبی کے ذریعے سے ملتی ہے. اس پہ امام بغوی کہتے ہیں کہ بشر سے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ایک شکوہ کرتے ہوئے دکھتے ہیں, اور وہ کیا, وقال موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے ہمارے مالک, تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان آرائش عطا فرمایا. لفظ زینت جہاں استعمال ہوا, زینت کا لفظ عموماً تین چیزوں پر آتا ہے. ایک ہے نفسی زینت, نفس کی زینت, لفظی معنی تو خوبصورتی ہے نا, تو نفس کو جو چیزیں خوبصورت کرتی ہیں. پھر دوسری ہوتی ہیں بدن کی زینت, بدنی زینت, اور تیسری ہوتی ہے خارجی زینت. نفس کی زینت ہوتی ہے علم اور ایمان سے. آپ کے اندر جتنا گہرا ایمان آتا جائے گا آپ کی شخصیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی جائے گی, لوگوں کو کشش محسوس ہوگی آپ کے اندر. اسی طرح آپ کے عمل جتنے خوبصورت ہوں گے, آپ کا اخلاق جتنا خوبصورت ہوگا, اتنی ہی لوگوں کو آپ کے اندر خوبصورتی دکھے گی. اگر کوئی حقیقی اٹریکشن پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے اندر, تو پھر اس کو اپنے علم اور ایمان کو بڑھانا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو سونے پہ سہاگا. بعض جگہ علم کی زینت تو مل جاتی ہے لیکن ایمان گہرا نہیں ہوتا, اس سے تو بات کھوکھلی ہو جاتی ہے. اس کے برعکس بعض جگہ ایمان گہرا ہوتا ہے لیکن ابھی علم سے تعلق نہیں جڑا. ایسی صورت میں بھی انسان خوبصورت ہو جاتا ہے. اصل خوبصورتی ایمان کی ہے. اسی کی دعا سورت حجرات میں بھی سکھائی گئی نا, کہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ مزین کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے کہ اللہ مزین بزینت الایمان, اے اللہ ہمیں ایمان کی خوبصورتیاں عطا فرما. اور وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جب ایک انسان مانگتا ہے. دوسری خوبصورتی ہوتی ہے بدن کی. اس کے لیے مختلف قوموں کے مختلف معیار ہیں. مثلا کسی ملک میں لمبی ناک کو خوبصورتی کہا جاتا ہے تو کسی میں چپٹی کو, کہیں موٹے ہونٹ خوبصورتی کی علامت ہے تو کہیں پتلے, کہیں موٹے جسم خوبصورت سمجھے جاتے ہیں تو کہیں دبلے پتلے. اس لیے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں آتا. لیکن تیسری زینت ہوتی ہے خارجی زینت. یہ ہوتی ہے آپ کا لباس, آپ کے زیورات, مال, گھر, سٹیٹس. اس کے لیے بھی دولت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کی خارجی زینت میں اضافہ ہونے لگتا ہے, اور جن کے پاس کمی ہوتی ہے اس کی اس چیز میں کمی ہوتی ہے. اور اللہ نے یہ دیا تھا فرعونیوں کو, اسی لیے تو موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے دے دیا ان کو. آج بھی فرعونی آرٹ اور ان کی پینٹنگز مشہور ہیں, ان کے فن تعمیر کے بہترین شاہکار آپ کو دنیا میں دکھیں گے. کہ اللہ تو نے ان کو اتنا کچھ دیا لیکن یہ اسے کر کیا رہے ہیں, لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ, اپنے مال دکھا دکھا کے لوگوں کے ایمان کو خریدتے ہیں. لِيُضِلُّوا میں لام عاقبت کا ہے, عاقبت انجام کا, یعنی وہ لام جو نتیجے پر داخل ہو. اور لام سے پہلے کا کلام بعد والے کلام کا سبب ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ تیرے دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گمراہ اور گمراہ کن ہو گئے. ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ فلتقت ہوا آل فرعون لیکون علیہم عدوا وحزنا, کہ فرعون کے آدمیوں نے موسیٰ کو پا لیا کہ موسیٰ نتیجے میں ان کے دشمن اور ان کے حزن کا سبب بن جائیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ لام بمانی تاکہ کے ہے، گے بولتے ہیں اس کو، تاکہ یعنی تاکہ تو نے یہ مال و متاع دے کر ان کو ڈھیل دی تاکہ وہ گمراہی پر جمے رہے. کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کی دیوی نعمت اور مال کو گمراہی کا ذریعہ بنا لیا، حالانکہ دیا اللہ نے تھا، لیکن وہ اس سے خود بھی بہکے اور دوسروں کو بھی بہکایا. اور یہاں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار ربنا کہہ رہے ہیں، ربنا ربنا، یہ ان کے اظہار عجز کو ظاہر کرتا ہے، عاجزی اور شدت زاری کو ظاہر کرتا ہے. اس پہ ایک مفسر ہے ابو منصور ماتریدی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کافر دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستوں سے بہکائیں گے، اس لیے ان کو دنیا کا مال و متاع دیا تاکہ وہ اس کے راستے سے لوگوں کو بہکائیں. یعنی ان کو مال دینے کی غرض ہی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اور گمراہ کر لیں، اور یہ اصل میں ایک ڈھیل تھی، جس کا تذکرہ ایک دوسری آیت میں بھی آتا ہے نا، اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ گناہوں میں ترقی کریں. اسی طرح امام بزاوی کہتے ہیں کہ ربنا لیدلوا عن سبیلک، یہ جملہ ہے ایک الگ سے، اس میں لیدلوا امر کا صیغہ ہے اور کافروں کے لیے بد دعا ہے. ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مال کو برباد کر دے، ختم کر دے ان کے مال. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر سختی ڈال دے، کیا ہو، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، پھر وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ مرنے کے بعد دردناک عذاب کا مشاہدہ کر لیں. یہ وہ بد دعا تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ظلم و ستم کے جواب میں مانگی. اور ہر نبی نے اپنی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ جب وہ ہدایت سے بالکل دور ہوئے اور انہوں نے ہدایت کی طرف آنے کی بجائے لوگوں کو اس راستے سے روکنا شروع کر دیا، تو پھر یہ دعائیں زبان پہ آتی ہیں. اور جب نبی کی بات زبان پہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہیں. کہف قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے موسیٰ اور ہارون دونوں سے کہا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی. کہتے ہیں کہ موسیٰ دعا کر رہے تھے اور ہارون آمین کہتے تھے، اس لیے دعا کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی. اور امام بغوی کہتے ہیں کہ یہ دعا 40 سال کے بعد پوری ہوئی، یعنی دعا اور اس کے نتیجے میں 40 سال کا فاصلہ تھا. ہم کتنی جلدی کرتے ہیں، اور یہ 40 سال کیوں تھے، تاکہ قوم کی تربیت ہو جائے. بس اف انسان ان چیزوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے جن کے لیے ذہنی طور پہ بھی تیار بھی نہیں ہوتا. یعنی ہماری مانگی ہوئی دعائیں اگر فوراً قبول ہو جائیں نا، تو ہم اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے. نعمت مل جائے، ایسے ہی کہ گاڑی مانگ لیں، اب گاڑی تو مل جائے لیکن ہم اس گاڑی کو چلا ہی نہ سکیں یا اس کو مینٹین نہ کر سکیں، تو وہ ہمارے لیے ایک وبال جان بنے گی نا، اور ہی زیادہ مشکل کا سبب بنے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی کچھ دعائیں روک لیتے ہیں ایک خاص وقت تک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو آرگنائز کرنا سکھایا. موسیٰ علیہ السلام کی ایک کال پر انہوں نے لبیک کہہ کر دریا پہ پہنچنا تھا. اگر یہ قوم بکھری ہوئی اور ٹولیوں میں بٹی ہوئی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو جمع کرنا تھا اس وقت یہ آپس میں پھوٹ کا شکار ہو چکے ہوتے. تو اس سے ہم سب کے عمل کی بات یہ ہے کہ دعائیں مانگتے رہیے، جب اس کے بہتر حالات ہوں گے اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو قبول کرے گا. کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ میری دعا تو کبھی قبول نہیں ہوتی اور ایسا کیوں ہوا اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. اسی طرح کی دعا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی مانگی تھی. سورۃ نوح آیت 26 میں آتا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر ایک کافر کو بھی زندہ نہ رکھ. کیوں نہیں زندہ رکھ؟ اس لیے کہ یہ تو برے لوگوں کو جنیں گے. اور یہ جو لفظ ہے نا الذین لا یعلمون، کہ اللہ کہتے ہیں دعا تو قبول کی، اب تم سیدھے رہو. پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ دعا کرنے کے باوجود انسان کو خود استقامت پہ رہنا پڑتا ہے. اگر ہم دعائیں کرتے رہیں اور استقامت زندگی میں نہ آئے گی تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پھر اس سے ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اس سے کیا ربط بنتا ہے دونوں کا؟ کہ بے علم لوگوں کی راہ پہ نہیں چلنا، وہ لوگ جن کو ہدایت سے کوئی سروکار نہیں، اگر اس کے پیچھے انسان چلے گا تو اس کے اپنی زندگی میں یہی معاملے ہوں گے. لا یعلمون، فرعون کی قوم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور بنی اسرائیل کے بھی. اور اب اس دعا کا قبول ہونے کا ایک عملی اظہار ہے، لیکن اس سے پہلے ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی. یہ جو بات کی گئی کہ ان کے دل سخت کر دے اور ان کو طمس کر دے ان کے مال کو، تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ کے سامنے محمد بن کعب تھے، وہ تلاوت کر رہے تھے. جب اس آیت پر پہنچے تو خلیفۃ المسلمین نے سوال کیا کہ یہ طمس کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے مال پتھر بنا دیے گئے. حضرت عمر نے اپنا صندوقچہ منگوا کر اس میں سے سفید چنا نکال کر دکھایا جو پتھر بن گیا تھا، اور دعا کی کہ پروردگار ان کے دل سخت کر دے، ان پر مہر لگا کر انہیں عذاب دیکھنے تک ایمان لانا نصیب نہ ہو. اور یہ بد دعا صرف دینی حمیت اور اپنی دل سوزی کی وجہ سے تھی، یعنی یہ غصہ اللہ اور اس کے دین کی خاطر تھا. جب دیکھا مایوسی کی حد آ گئی ہے تو ایسی دعا کی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل یعنی فرعون کے قوم ایسے تھے کہ وہ لوگ خود تو چلے گئے تھے لیکن گھر باقی رہے، کیونکہ طمس کہتے ہیں کسی چیز کا مٹنا لیکن کچھ اثرات باقی رہے. پچھلی قوموں کو دیکھتے ہیں کہ جب ان پہ عذاب ہوئے آئے تو ان کے گھر اور ان کی باقی چیزیں بھی ان کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئیں، لیکن فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ مختلف تھا. وہ اپنے گھروں سے نکل کے باہر آ گئے اور باقی ساری چیزیں پیچھے ویسے کی ویسے موجود رہیں. جو بعد میں دوسری قوم کو مل گئیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نشانی بنا دی کہ جو نبی جس طرح کی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی معاملہ کرے گا. اب دعا کی قبولیت کاملی اظہار ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کر دیا. فرعون اپنے لشکروں سمیت ظلم و زیادتی سے ان کے پیچھے لگ گیا تھا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے کی مصیبت نے آ دبوچا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں بجز اللہ کے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. یہاں پار لگنے کی بات ہے. جاوزنا کا لفظ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے تالوت اور جالوت والے واقعے میں، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی اور بنی اسرائیل کو پار کروا دیا اور وہ دوسری طرف چلے گئے اور فرعون اور اس کے ساتھی ڈوب گئے. فاتبعہم میں وہی دیکھنا ہے کہ جو فرعون نے بنی اسرائیل کو دریا میں سے گزرتے ہوئے دیکھا اور فوراً سے پیچھے بھاگا. اتبع، اس نے اس کی پیروی کی، جانا چاہتا تھا کہ نہیں لیکن اللہ نے اس کے لیے راستے بنا دیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے. جب کوئی کام ہونا ہوتا ہے نا تو اس کے سبب بن جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کو نکال دیا. فرعون کی لاش بلند جگہ پہ پانی نے پھینکی جس کو بنی اسرائیل نے دیکھا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرعون کا وقت آیا تو کیا حالات ہوئے؟ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب پا لیا اس کو غرق نے. ہو کون ہے؟ فرعون. غرق سے مراد ہے ڈوبنا، ڈبو دیا. قال آمنت، کہنے لگا میں ایمان لے آیا ہوں. کیا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. یعنی اب یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہہ رہا اپنے رب پر ایمان لایا, کہا بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا. وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, ایک دم اس کو بنی اسرائیل کا خدا کیسے نظر آنے لگا. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے نا, تو اس کے آنکھوں پہ لگے ہوئے پردے جو ہیں نا وہ اترنے لگتے ہیں, موت کی صورت میں یا موت کے فرشتوں کو دیکھ کر آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے ہٹنے لگتے ہیں. اور جہاں کل تک انا ربکم الاعلی کا دعویٰ تھا, آج انہ لا الہ الا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, اب بنی اسرائیل کا رب یاد آنے لگا اور کہنے لگا وانا من المسلمین. جواب کیا ملتا ہے؟ آل آنا, کیا اب؟ کہتے ہیں نا بڑی دیر کی, اتنی دیر سے اب خیال آیا. وقد اسیت قبل, تو اس سے پہلے نافرمانیاں کرتا تھا. وکنت من المفسدین, اور تو مفسدوں میں تھا. کیا ہو گیا تجھے؟ اب ایمان لا رہے, تجھے اپنا ایمان اب قابل عمل دکھتا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو تانا نہیں دیتے. یہاں بڑا باریک سا نکتہ ہے جو آپ دیکھیں گے, کبھی کوئی کسی عمر میں بھی ایمان لے آئے نا, تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وَقَدْ أَسَيْتَ قَبْلُ, کہ تو اس سے پہلے کچھ اور ہی کرتا تھا, آج کیسے آ گیا. ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا, 900 چوہے کھا کے بلی, وہ والی کیفیت. اللہ کبھی تانا نہیں دیتا, لیکن یہاں تو دکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تانا دے رہے ہیں. تو کیا دونوں باتوں میں ربط ہے؟ ربط یہ ہے کہ فرعون کا ایمان تانا لینے کا سبب کیوں بنا, کہ اس نے موت کے فرشتوں کو دیکھ کے ایمان لایا تھا. کیونکہ جب فرشتے کو سامنے دیکھ لیا, تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا رہ گیا. یہ تو ایسے ہی جیسے پولیس مین کو آتا دیکھ کر کوئی شخص چوری سے توبہ کر لے. اس کے حال کی بات کی گئی کہ تو موت تک کسی بات میں رہا, تجھے بالکل خیال نہ آیا کہ تیرا رب ہے اور وہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. وکنت من المفسدین, اور تو مفسد تھا. اللہ کے بندوں کو رب سے کاٹتا تھا, بندوں کو بندوں سے کاٹتا تھا. اس زمین پر اللہ کے نظام کی بجائے تو اپنے کفر کا نظام ڈالتا تھا. یہ ساری فساد کی قسمیں, لوگوں کو تو دین پہ آنے کی وجہ سے مشکلات میں ڈالتا تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, بس آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے, یعنی تیری لاش کو نجات دیں گے. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَا, تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بات ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, اور اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں, نشانیوں سے غافل ہیں. اپنی زندگی میں کتنی نشانیاں دیکھتے ہیں اللہ کی مدد کی, لیکن نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ جب فرعون ڈوبا تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ فرعون بھی ڈوب گیا. یہ ایسی ہے کہ جیسے بڑا ظالم شخص ہو اور ایک دم اس کے قتل کی یا اس کے مرنے کی خبر پھیل جائے تو لوگ نہیں مانتے نا. بالکل یہی کیفیت ان کی بھی ہوئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو باہر پھینکے, اور جب لاش باہر گری تو سب نے دیکھ لیا. آج بھی اس کی لاش ایجپٹ کے میوزیم کے اندر ہے, جو دنیا بھر میں پھرائی جاتی ہے. دیکھنے والے تو بہت ہیں. 100 پاؤنڈ اس کی ٹکٹ تو رکھی ہوئی ہے, لیکن آیتن نشانی بنا کے اس کو دیکھنے اور دکھانے والے بہت تھوڑے ہیں. لوگ اس کو دیکھتے ہیں لیکن ایک ہیرو کی صورت میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو ایک سرکش کی صورت میں, ایک قانون کی صورت میں, کہ جو بھی اللہ کے مقابلے میں بڑا بنے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا. اور ننجی کا لفظ نون جیم واو سے, نجوہ بلند جگہ کو کہتے ہیں, نجات, سوری نجات تو تا مربوطہ ہوتی نا گولتا, تو یہ بلند جگہ کو کہتے ہیں. اسی سے نجوہ ہے سرگوشی. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھا دیا کہ فرعون کا کیا انجام ہوا, اور وقت کا انتظار کرنے کی دیر ہے. ہر ظالم کا انجام دنیا والوں کے سامنے آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ ظلم کرے تو اس وقت लगता है कि ये तो कभी हमारे सर से उतरेगा नहीं, और इसी ढील की वजह से बाज़ लोग फिर अपने आप को अल्लाह की पकड़ से बेनियाज कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की पकड़ आके रहती है और अचानक आती है। सारे सबक का खुलासा क्या है कि जो बंदा अल्लाह के मुकाबले में बड़ा बनेगा ना, फिर अल्लाह ताला उसको छोटा ज़रूर करेगा। यहाँ थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि मौत के वक्त ईमान कबूल करने की क्या हकीकत है, इसलिए कि फिरौन के ईमान को रिजेक्ट कर दिया गया। इमाम बगवी हज़रत इब्ने अब्बास से एक रिवायत लाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब अल्लाह ताला फिरौन को गर्क करने लगा, यानी अल्लाह के हुक्म से फिरौन डूबने लगा, तो बोला, आमंतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इसराइल। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी से कहा कि मोहम्मद, काश आप वो मंज़र देखते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं इसके मुंह में समंदर की कीचड़ ठोंस रहा था, क्योंकि मुझे अंदेशा था कि कहीं अल्लाह की रहमत इसको न पहुंच जाए। यानी अल्लाह इतना रहम फरमाने वाले कि कहीं इस वक्त भी अल्लाह ताला इसकी तौबा को कबूल ना कर ले। कुछ लोग इधर से एक और सोच पे चले गए, नाम नहीं लेने की ज़रूरत, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि ज़िंदगी में कलमा तौहीद पढ़ लिया था फिरौन ने, तो अब इसकी तौबा कबूल हुई और वो मुसलमान हो के मरा। लेकिन हकीकत क्या है कि ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लम की वाज़ह रिवायात है कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा को कबूल करता है, मालम यो गरगिर, जब तक के गरगरा ना लग जाए। और इसके ऊपर दलाइल भी मौजूद है कि फिरौन को अजाब पेश किया जाता है सुबह शाम। फिर अब देखिए कि अगर मौत के वक्त इस तरह ईमान कबूल होने लगे तो गैब का पर्दा तो छट गया। ईमान तो है ही यूमिनून बिल गैब का नाम, तो लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि फिरौन के बारे में जितनी भी आयात हैं, जिसमें एक ये कि सुबह शाम उनको अजाब पर पेश किया जाता है, एक जगह आता है फाउ रदा हमन्नार, फिरौन ने अपनी तबाह करने वालों को दोजख में उतार दिया, फिर एक जगह आता है वह हा कभी आले फिरौन नसूल अजाब, आले फिरौन को बुरे अजाब ने घेर लिया था, फिर एक जगह आता है दखुलू आल फिरौन अशद अल अजाब, कि आले फिरौन को शदीद अजाब में शामिल कर दो। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने दुनिया में दिखा दिया कि जो दुनिया में बड़ा बना, जिसने अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया, अल्लाह ने उसकी दुनिया में पकड़ की और अगले पिछलों के लिए इसको इबरत कर दिया। और ये मूसा की दुआ की कबूलियत भी तो थी, अल्लाह ने पहले ही कह दिया कद उजीबत, तुम्हारी दोनों की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला हमें इन बातों से अमल लेने वाला बना दे, और हमारे दिलों के अंदर भी अगर कहीं निफाक या कुफर का रोग है तो उसको निकाल दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन्न कसीरम मिनन्नास यनायातिना लगाफिलून, बहुत सारे लोग हमारी निशानियों के बावजूद गाफिल हैं। यहाँ बहुत सारे लोग से मुराद कुफार हैं। इतना कुछ सुनते हैं, इतना कुछ देखते हैं अल्लाह के नबी की ज़ुबान से, फिर भी नहीं मानते। तो अल्लाह ताला हमें मानने वालों में बना दे, ऐसा ना हो कि हम इन बातों को सुन के बस ऐसे ही आगे बढ़ जाएं और इससे अपने लिए कोई रहनुमाई ना ले सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, रुकू पूरा हुआ।